Acest mare praznic care astăzi se prăznuiește și la Ierusalim, și în Betleem, și la celelalte locuri sfinte unde sunt biserici ortodoxe. Astăzi, cu mare alai, patriarhul merge la Ghețimania, acolo unde este mormântul Maicii Domnului, săvârșește Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Iar în ajun, cum a fost ieri, se duce la fel cu mare alai și cu mare pompă, icoana Maicii Domnului, icoana Adormirii Maicii Domnului, care este lângă Sfântul Mormânt la un paraclis care se numește paraclisul Ghețimanii, acolo unde stă icoana Adormirii, și se duce cu mare alai spre mormântul Maicii Domnului, care stă până la sfârșitul odobanii praznicului, deci după 9 zile, se reîntoarce cu aceeași slavă și cu aceeași cinste din nou la paraclisul care este lângă Sfântul Mormânt. Sărbătoarea mare a Adormirii Maicii Domnului este acea mângâiere care a lăsat-o Dumnezeu pentru noi pământenii, ca Maica Lui, cea dumnezeiască, să fie ridicată cu trup la ceruri, ca și Mântuitorul, cum a înviat din morți, și Maica Lui, cum zice prorocul, scoală de Doamne într-o dignata tu și creu sfințirii tale. Adeverirea despre învierea Maicii Domnului s-a făcut așa, după cum știți, cei care a citit istoria Maicii Domnului, a adormirii ei, viața Maicii Domnului, că Sfântul Apostol Toma, unul din cei 12 care n-a fost atunci la prima apariție a Mântuitorului după înviere, în prima duminică, când a înviat Mântuitorul, seara, fiind ușile încuiate, n-a fost prezent Sfântul Apostol Toma. Pentru ce? Pentru o mai bună încredințare a învierii Mântuitorului. Ca el să nu creadă, să mărturisească această necredință a lui, că dacă nu-l va vedea, nu va crede. Pentru asta Mântuitorul, a doua duminică, când s-a arătat apostolilor, era și Toma cu dânsii. Și atunci l-a chemat și a spus: Toma, adu degetul tău încoace și pune-l în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. La fel s-a întâmplat ca Sfinții Apostoli atunci când au fost răpiți pe noi și aduși la adormirea Maicii Domnului. Sfântul Apostol Toma, unul din cei 12, să nu fie adus odată cu dânsii, să fie cu 3 zile întârziere adus de norii cerului, nu la voia întâmplării. Pentru ca să poată adeveri și învierea Maicii Domnului și urcarea ei la cer cu tot cu trupul, cum a fost și a Mântuitorului. Ca să se împlinească, așa după cum am spus mai înainte, cuvântul prorocului, scoală-te, Doamne, într-o odihna ta tu, Sicriu, Sfinții tale, adică Maica Domnului, într-o care s-a odihnit ca într-un sicriu. Pentru asta, sfințiții istorici a celor dumnezeiești, a istoriilor celor dumnezeiești, mărturisesc că atunci când Maica Domnului a dorit să plece din această viață, s-a rugat cu mare ardoare Mântuitorului să o izbăvească din această lume deșartă și să o ia împreună cu dânsul. Mântuitorul a lăsat-o după învierea și înălțarea lui la ceruri pe Maica Domnului ca o mare apărătoare și sprijinitoare a apostolilor, pentru că era singura cea care era în putere să mărturisească și cu cuvântul și cu puterea ei, puterea Mântuitorului, dumnezeiască taina întrupării, pentru că ea era în măsura arhanghelilor și a serafimilor și a cherovimilor. Deci mai presus decât toți apostolii și decât toți noi pământenii, era în ceata celor de sus, fiind în trup. Era mai presus de puterile cerurilor, fiind în trup pe pământ. Pentru asta a lăsat-o Mântuitorul în această vale a plângerii care este socotit pământul, locuința noastră temporară, ca să fie de mângâiere Sfinților Apostoli în necazurile cele multe care le-au avut în propovăduirea credinței și a adevărului. Dar atunci când a socotit Mântuitorul că Sfinții Apostoli sunt destul de întăriți, sunt destul de puternici ca să înfrunte greutățile, a împlinit această dorință firească a Maicii Domnului ca să fie ridicată de pe pământ, să fie înălțată la ceruri cu sufletul ei cel dumnezeiesc și după 3 zile și cu trupul cel dumnezeiesc în care a purtat ca într-un sicriu pe Fiul lui Dumnezeu, să fie înălțată la acea cinste care era cuvenită ei după măsura rânduielii rânduită de Dumnezeu a împlinirii tainii cele cerești a întrupării. Pentru asta a fost trimis Sfântul Arhanghel Gabriel cu acea stâlpare de măslin din rai, în care a vestit ducerea ei la cele veșnice după 3 zile. Și a împlinit și acea ultimă dorință a Maicii Domnului ca înainte de sfârșitul ei cel pământesc să-i vadă pe Sfinții Apostoli, să-i binecuvinteze și să audă de la dânsii mărturia răspândirii creștinismului. Așa a și făcut Dumnezeu, a împlinit dorința lor și a adus pe toți pe norii cerului, indiferent din ce loc al pământului se aflau. Sfântul Apostol Toma, cum am spus, era în India, dar a rânduit Dumnezeu ca să se adeverească înălțarea sa mai și Domnul la cerul cu tot cu trup să vină mai târziu cu 3 zile. Și a împlinit acea poruncă dumnezeiască a Maicii Domnului, au venit toți Sfinții Apostoli, au luat binecuvântare de la Maica Domnului, au rostit fiecare cuvinte dumnezeiești, au cerut acea ultimă binecuvântare de la dânsa să mijlocească la Fiul ei și Dumnezeu să le dorească puterii în continuare și realizarea acea dumnezeiască a creștinării popoarelor pământului. Și Maica Domnului s-a rugat Mântuitorului și a încredințat cu rugăciunile ei cele dumnezeiești că va fi mai aproape de Mântuitorul și va avea mai mare putere să mijlocească la dânsul împlinirea celor dorinți dumnezeiești a Sfinților Apostoli și nu numai a lor, a tuturor pământenilor care vor alerga la Maica Domnului prin puterea rugăciunii ei. Cu rugăciunii, făcând paraclis Maicii Domnului, făcând acatistul Maicii Domnului și nu numai unul, că sunt mai multe acatiste închinate Maicii Domnului. Dar să le facă creștinii cu evlavie și cu dragoste pe cele care le cred că sunt mai folositoare. Că este și a acoperimântului, este și a tuturor scârbiților, este și cel mai dogmatic și cel mai valoros dintre toate acatistul bunii vestiri, care e și începutul mântuirii noastre. Deci pe care are evlavie creștinul să le citească, să le citească și Maica Domnului, ce care a promis că va asculta rugăciunea tuturor care cer de la dânsa ajutorul, limba a împlinit dorința. Așa cum a împlinit-o Sfinților Apostolului care i-a ridicat Dumnezeu pe nori cu minune și i-a adus la patul ei înainte de adormirii și de trecerea la cele veșnice, la fel ne va împlini Maica Domnului dorința și nouă creștinilor. Și celor din biserica de astăzi, acei care ne nădăjduim la ajutorul ei, la puterea ei, la mila ei cea dumnezeiască, vom primi ajutorul acela pe care îl dorim cu toții. Știm din istoria bisericii noastre pe toți arhiereii, începând cu preasfântul Evlogie care a fost aici și a întemeiat prima biserică, și cu ceilalți arhierei, sfârșind cu mitropolitul Glicherii și ceilalți care au trecut la fel la cele veșnice, au avut mari evlavii la Maica Domnului. Toate supărările, toate încercările cele grele le-au trecut cu nădejdea că Maica Domnului este acea mare izbăvitoare care poate și din moarte să izbăvească pe acele care se roagă ei. La fel, prin această putere a rugăciunii a scăpat mitropolitul Glicherii de moarte când a fost condamnat în 1938. De ce? Prin evlavia care a avut-o către Maica Domnului. Postul și rugăciune care le-a făcut în toată viața lui și evlavia către Maica Domnului, citirea tuturor acatistilor și a paracletistului și bogorodicina care este în cinstea Maicii Domnului, acele frumoase rugăciuni făcute de Sfântul Ioan Damaschin în cinstea ei, sunt ca un izvor de apă rece atunci când suntem însetați de arșița păcatelor. Vine Maica Domnului și ne mângâie, sufletește, dumnezește și ne ușurează de greutatea păcatelor prin rugăciunile care le facem către dânsa. Se milostivește despre cei păcătoși așa cum s-a milostivit de toți creștinii, începând de la Sfinții Apostoli și până în zilele noastre, toți acei care au avut evlavie la dânsa și s-au rugat ei. Deci Sfântul Apostol Toma, mergând prin pe norii cerului, l-a întâmpinat Maica Domnului, înălțându-se spre ceruri. Și s-a apărut că vede vedenii. Și a spus, pace ție, Apostolul Mântuitorului meu. Și atunci i-a dăruit și omoforul ei să-l aibă ca amintirii, dar spre încredințarea Sfinților Apostolilor celorlalți care erau ajunși deja și-i făcuse mormântarea Maicii Domnului, să se încredințeze că într-adevăr a fost Maica Domnului întrupată și acum s-a înălțat la ceruri și i-a dăruit pace și binecuvântarea Sfântului Apostol Toma, prin care i-a dăruit și omoforul ei cel Dumnezeu. Ca să poată încredința prin Sfinții Apostoli noi cei de astăzi, că Maica Domnului a fost ridicată cu tot cu trup la ceruri. De unde putem să înțelegem foarte bine? Și din această lucrare dumnezeiască care a fost la Sfântul Apostol Toma, dar pentru că Sfinții Apostoli și creștinii de atunci au stat acele trei zile lângă mormântul Maicii Domnului. Așa după cum la învierea Mântuitorului, nu s-a făcut fără minuni, dar în momentul învierii Mântuitorului nimeni n-a știut. A ieșit în chip nevăzut din mormânt. Când s-a deschis mormântul, s-a deschis mormântul de către Sfântul Arhanghel Gabriel să arate femeilor că mormântul este gol și că a înviat Domnul din morți. Dar nu în acel moment a înviat din morți. Pentru că ostașii când au căzut ca niște morți, au căzut când au văzut pe Sfântul Arhanghel Gabriel venind să ridice piatra de pe ușa mormântului. La fel s-a întâmplat la Maica Domnului. Toți Sfinții Apostoli erau prezenți. Învierea a fost în taină, nimeni n-a văzut-o. A văzut-o Sfântul Apostol Toma, care venea pe norii cerului. Și venind, Sfinții Apostoli, pentru mângâierea lui, pentru că nu s-a învrednicit să fie la sfârșitul Maicii Domnului, să-i deschidă mormântul. Și deschizând mormântul, a aflat numai giulgiurile în care era înfășurată Maica Domnului. Și atunci a povestit și el vedenia care a văzut-o, și cum Maica Domnului a dăruit omoforul ca binecuvântare. S-au încredințat cu toții că Maica Domnului a fost ridicată la ceruri ca și Mântuitorul, s-au înălțat la ceruri. Pentru asta, iubiți credincioși, evlavia creștinilor, de la răsărit până la apus, de la mează zi până la mează noapte, se cunoaște în toate popoarele pământului. Evlavia care o au creștinii se cunoaște prin aceea că poartă femeile numele Maicii Domnului. Și bărbații numele de Marian. Sunt biserici care poartă hramul Maicii Domnului, cum este și asta de aici din București. Catedrala care poartă hramul adormirii Maicii Domnului. Deci în țara noastră, începând din Banat și până în Constanța, de la Târgu Jiu până în Basarabia, toate bisericile, o parte din bisericile ortodoxe poartă numele Maicii Domnului, ori a Sfintei Adormit, ori a nașterii Maicii Domnului, sau a Bunii Vestii. Deci o mare parte din aceste biserici ortodoxe sunt închinate Maicii Domnului. Sunt închinate Maicii Domnului o parte din mănăstirile din Sfântul Munte, pentru că ea este supranumită patroana Sfântului Munte și apărătoarea, și este supranumită Sfântul Munte grăbina Maicii Domnului. Deci toate acestea din evlavia care au avut-o creștini începând de la Sfântul Apostol și până astăzi. Deci pentru că numele Maicii Domnului este lăudat de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. Pentru asta noi creștinii ortodoxi trebuie să fim întăriți în dreapta credință. Să nu dăm ascultare acelor spurcați eretici care au ieșit ca frunza și ca iarba, cum a spus Mântuitorul. Și vor ieși, zice Domnul la sfârșit, proroci mincinoși ca frunza și ca iarba. Și vor zice, iată aici Hristos, iată acolo. Să nu credeți că pe mulți vor înșela. De ce credeți dumneavoastră că au venit acești sectanți din lumea largă, din America, din alte țări, din America Latină? De ce credeți că au venit la noi? Sau din apus din Occident? Au venit pentru că credința noastră ortodoxă a fost slăbită datorită ateismului prin comunism. Și au găsit terenul propiciu pentru a semăna neghinilor cele spurcate ale ereziilor. Creștinii care și-au făcut datoria și în timp de pace și în timp de război, aceia nu-i primesc nici în casă, nu citesc nici scrierile lor, nu stau nici de vorbă cu dânsii. Sfântul Apostol Pavel ne dă semnalul și spune, de omul eretic, după întâia și a doua sfătuire, te ferește, știind că s-a îndărătnicit inima unuia ca acestuia și nu te ascultă. Iar Mântuitorul spune, de va greși ți-ai fratele tău mustră, de nu te va asculta, mai cheamă pe unul. De nu va asculta nici de doi sau trei, să-ți cheamă și spune-l soborului. De nu va asculta nici de sobor, să-ți fiți ca un păgân și vameș. Iată cei care ies din cadrul sobornicesc al bisericii. Sunt acei sectanți care sunt în afara bisericii și sunt ca cei care au fost în afară de corabia lui Noi. Pentru că corabia lui Noi simboliza Biserica Mântuitorului, Biserica creștinilor ortodoxi. Cei care sunt în afară de corabii și au fost atunci în afară de corabia lui Noi, pe toți a necat potopul. Cei care sunt în afara bisericii ortodoxe adevărate sunt în apele potopului. Sfântul Apostol Pavel spune către tesaloniceni, nu va veni sfârșitul până întâi nu va veni lepădarea de credință. Sfântul Nilatonitul, izvorătorul de mir, spune că întâi trebuie să fie apostazia clerului și prin apostazia clerului, apostazia poporului. Și iată să împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel, că întâi lepădarea de credință și după lepădarea de credință terenul este pregătit pentru venirea lui Anticrist, pentru venirea sfârșitului. Deci cei care suntem creștini și sunteți creștini ortodoxi, care păstrați credința cea curată și adevărată, să nu vă potriviți la bajocurile care le adresează bisericii adevărate. Știți că ne poreclesc stiliști, că ne poreclesc în alte feluri. Și dacă sunt întrebați preoții pe stil nou, spun că suntem eretici. Aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului. Când îl întreba pe cărturari și pe farisei, cine este acesta? Nu este altcineva decât un înșelător. Cine era înșelătorul? Mântuitorul, Mesia, adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Mântuitorul. Cine va intra prin mine, prin ușa mea, cine va crede într-un mine, deși va și muri, viu va fi. Și cine sare în staurul oilor pe aiurea și nu prin ușă, nu prin mine, nu prin învățătura mea, acela este pur și tâlhar. Adevărul totdeauna a fost ponegrit de cei care l-au încălcat în picioare și să aibă o justificare și au îndreptățit lucrările lor nedrepte, bajocorind adevărul. Dar nu cumva, cum spune Sfântul Apostol Pavel, faptele lor fiind întunecate, fiind în întuneric, Nu au vrut să vină la lumină ca nu cumva să se cunoască faptele lor cele rele. Pentru asta ai fiți credincioși adevărul de credință. Să mărturisește cu viața și cu faptele, să mărturisește și cu vărsarea sângelui. Pentru ca să putem păstra credința cea adevărată, părinții noștri au pătimit în pușcărie și au vărsat sângele, au fost bătuți și schinjuiți. Nu au fost nici pentru că s-au certat de la terenuri, cum se ceartă lumea astăzi. Nu au fost nici pentru fapte imorale. Nu au fost nici pentru alte lucruri, ci au fost numai pentru păstrarea dreptei credințe. Și pentru asta, și rânduiala canonizării care se face unui sfânt, spune să fie adeverită viața lui că a pătimit pentru dreapta credință și poate fi trecut în rândul sfinților. Deci iată rânduiala care se face, iată părinții noștri care sunt vrednici de respect și de cinste, că au pătimit și ne-au lăsat nouă credința curată, așa după cum au moștenit-o și ei și noi de la părinții noștri. Pentru asta și noi, viți credincioși, suntem datori și în această mare zi a prăznirii Maicii Domnului, a adormirii ei. Să-i mulțumim Maicii Domnului că ne-am născut creștini și nu oricum ce creștini ortodoxi, păstrători adevărate credinței. Pentru că vor fi întrebați toți acei care deviază mințile oamenilor de la calea adevărului. Vor fi întrebați pentru ce avantaje pământești s-au îndepărtat de credința cea curată și sfântă a moșilor și strămoșilor noștri. Pentru ce n-au păstrat credința? Pentru ce de dorul gradelor lumești sau de a averilor pământești s-au îndepărtat de la dogmele cele drepte ale credinței, cele adevărate, pentru care Sfinții Părinți au dat viața lor. Pentru asta și noi, viți credincioși, suntem datori. Și în zile de bucurie, și în zile de întristare, și în zile de greutate, să purtăm sarcina și jugul Mântuitor, cum a spus, luați jugul meu peste voi, că este bun, și sarcina mea ușoară. Să purtăm jugul acestei lucrări dumnezeiești a credinței, cu tot programul ei sfânt și dumnezeiești. Pentru că o rânduiala care s-a păstrat în Biserica Ortodoxă, în adevărata Biserică Ortodoxă, este cea mai frumoasă o rânduială din toate rânduielile câte pot fi în lume. Vedeți dumneavoastră, Sfânta Liturghiei care se serbează și care se săvârșește în fiecare zi, cât este de plăcută, cât este de dumnezeiască. Dacă o piesă de teatru ar fi audiată de cineva sau ar fi vizionată în fiecare zi, s-ar mai duce oare la acea piesă de teatru cineva? Nu s-ar duce nimeni. Dar aici este lucrarea cea dumnezeiască, că Sfânta Liturghie este aceeași. Dar cu fiecare Sfântă Liturghie care se săvârșește, se săvârșește cu aceeași emoție, cam atunci când s-a săvârșit prima dată. Pentru că este lucrarea darului Duhului Sfânt în această lucrare dumnezeiască a Sfintei Jertfe. Pentru că la fiecare Sfântă Liturghie Mântuitorul se jertfește pe Sfântul Prestol și se dă oamenilor într-o hrană, așa după cum a spus însuși, acela care va bea sângele meu și va mânca trupul meu, mănâncă viață și va trăi prin această jertfă dumnezeiască a vieții. Și va muri acela care nu se va împărtăși cu trupul cel dumnezeiesc al Mântuitorului și cu sângele lui cel dumnezeiesc. Cu toate că s-au scandalizat popoarele atunci când l-au auzit vorbind. Și întrebau cum poate acesta să-și dea trupul lui să-l mâncăm noi. Pentru că spunea Mântuitorul, dacă cineva nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, viață nu va avea întru el. Deci iată, iubiții mei, viața care stă în dumnezeieștele taine este viața noastră, cea duhovnicească a creștinătății, a ortodoxiei. Și prin aceasta cine a trăit a avut acel dar și putere dumnezeiască să se împotrivească și necredincioșilor, și ateilor, și eterodoxilor, ereticilor de toate felurile. A avut puterea să se împotrivească și patimilor. A avut puterea să se lămurească și să oprească de la cele rele, să intre pe acel făgaș normal care duce la calea mântuirii. Pentru asta, iubiți credincioși, la acest mare praznic dumnezeiesc, să ne bucurăm, să-i mulțumim Maicii Domnului pentru toate câte ne-au dorit nouă, pentru toate bunătățile. Eu mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu și Maicii Domnului, după asta mulțumesc Părintele Arhimandrit Flavian, starețul mănăstirii, părinților, pentru dragostea cu care m-au primit și dumneavoastră tuturor, Maica Domnului care este Maica noastră a tuturor, să primească rugăciunile tuturor și a noastră și a dumneavoastră, să mijlocească în fața Mântuitorului iertarea păcatelor noastre. Și atunci când ne vom ruga, Maica Domnului să ne împlinească dorința în ceea ce dorim și cerim noi. Maica Domnului, care astăzi se prăznuiește și în ceruri binecuvântatul ei praznic, să vă binecuvinteze pe voi, pe toți, binecuvântarea cea dumnezeiască. Amin. Să trăiți! Și pe pământ și cu atât mai mult în sufletele și în inimile noastre, că Fecioara Maria astăzi este sărbată în nimicnicia noastră, în neputința noastră, dar și în sensibilitatea noastră de oameni și creștini care o iubim, adormirea ei atât de cinstită și de slăvită. Sincer să fiu, cum am fost întotdeauna în sufletele dumneavoastră, nu aș putea concepe viața creștinească și mântuirea fără Maica Domnului. Fiindcă ea este atât de aproape de noi, cum am spus și aseară și dintotdeauna și în toate clipele vieții mele, cred că să ne ierte Iisus Hristos, parcă ea este mult mai aproape. Și de ce este mai aproape? Că este mamă de fiu. Și noi avem nevoie de căldura aceea fiască, că suntem copiii ei, suntem fiii lui Dumnezeu, suntem moștenitorii împărăției lui Dumnezeu și asemenea copilului când greșește sau pătimește, prima dată bate în poarta inimii mamei. Cu atât mai mult noi, instinctiv, din ființa noastră, din sensibilitatea noastră, ateu sau slăbuț în credință sau mai puternic, mai profund, exclam, Maica Domnului, ajută-mă! Pentru aceasta am ținut atât de mult aici, în acest Vavilon, unde păcatul este atât de puternic înrădăcinat, împărăteasa în strălucirea fecioriei ei să patroneze. De sus din înaltul cerului, ca un vultur, ca o floare frumos mirositoare, ca din toate calitățile care le împlinește un om, ea să planeze asupra bisericii noastre și implicit asupra sufletelor tuturor celor ce se numesc fiii Bisericii Maicii lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos. Cu multă mânie, dar nu mânie de fiară, o mânie duhovnicească îmblânzită, parcă m-aș răzbuna pentru cei ce mi-o blasfemiază pe împărăteasa cerului și a pământului. Parcă îi urăsc de moarte și se naște în mine acea mânie a Sfântului proroc Ilie, a Sfântului ierarh Nicolae, parcă l-aș pălmui și eu pe acel arie sau cel protestant sau cel neoprotestant care mi-o blasemiază pe Maica Domnului. Și v-aș îndemna și pe dumneavoastră să o iubiți din tot sufletul, apărându-vă pe împărăteasa cerului și a pământului din gurile acestor oameni care sunt manipulați ca niște roboți de către evreii care au urât întotdeauna pe Iisus Hristos și implicit pe ceea ce l-a născut. Iată, Ați auzit din cuvântul înalt preasfințitului mitropolit puterile Maicii lui Dumnezeu, puterea ei de a sosi în ceasul necazului vieții tale este nelimitată. Cei ce vă îndeletniciți cu viețile Sfinților și cu viața Maicii Domnului destul de profund, găsiți cum vine în ajutorul celor ce o cheamă. Și am spus că ajutorul este nelimitat, a înviat morții, a purtat grijă de oameni păcătoși, dar care cu cinste și cu dragoste au chemat un ajutor. Deci atât de blândă este, atât de caldă, atât de lesne chemătoare, încât că ea nu își închide nici urechile, nici ochii și nici sensibilitatea ei de mamă divină. Iată, iubiților credincioși, prin ce a vorbit întotdeauna în urechile dumneavoastră în Abia Sfințitul, care ne-a frecventat biserica și ne-a împodobit-o cu atâta slujbă arhierească de atâtea ori. Ca lui Iisus Hristos. Sub masca creștinismului, iată acum, în zilele acestea, începând de luni, se face unire ecumenică. Nu vreau să par un om incisiv, un om obraznic în ceea ce se întâmplă în țara dogmatică a clipelor acestora. Nu vreau decât să vă aprind scânteia sufletului din dumneavoastră și să stați destul de atenți și să vedeți prin mass media ce se proliferează în lumea creștină, prin gurile și prin trăirile celor care sunt păstorii duhovnicești ai țării aceștia, care este ca o oază într-un deșert, o țară latină ortodoxă, bătută de vântul, o poartă a Europei, care a născut atâția bărbați viteși de spaima tuturor păgânilor. Deci iată aceștia care astăzi se numesc păstorii ortodoxiei, iată ce proliferează cel mai cumplit păgânism din toată istoria creștinismului. Să vă uitați cum vin tibetani, hinduiști, vin fel de fel de schimonosiri în credințe, care nu au nimic comun cu Hristos, nimic comun cu Maica Domnului, mahomedani, și veți vedea, să fiți foarte atenți, foarte sensibili, deasupra tuturor este un jidan. Dar el nu intră decât de mască, merge până în marginea prăpăstiei și apoi prostina se duce în groapă. Marți, am înțeles că este o rugăciune ecumenică, este cea mai mare inepție, aberație. Refuz să spun și totuși gura parcă îmbracă cuvântul de prostie dogmatică. Cum poți tu să te rogi creștin, episcop, preot, călugăr, care o chem pe Maica Domnului și invest pe cei care sunt lângă tine să o cheme pe Maica Domnului, să te rogi cu acela care o blasfemiază, care coboară icoanele jos, care n-are nimic comun cu Sfintele Postului, nimic cu Sfinții lui Dumnezeu, nimic cu preoția, sunt doar de fațade creștini nenumiți. Deci, fiindcă este destul de pronunțată ca timp, atât de apropiată această lucrare care este unică în țara noastră, fiindcă nu a mai fost așa ceva, fiți foarte atenți la televizor sau la radio și veți vedea niște schimonosiri dogmatice, dar cu ce cuvinte pompoase ca să înșele, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, inima celor proști. Adică proști, adică oameni simpli, slabi în cele duhovnicești. Cum duce lumea de nas, cum duci taurul la tăiere punându-i veriga în nas. cu cuvinte pompoase numele lui Hristos și a Maicii Domnului. Dar degeaba ele sunt cuvinte goale. Nu de mult la Dureu s-a făcut o ședință iudeo-creștină prezidată de viitorul patriarh Daniil al Moldovei. Și acolo nu s-a pomenit de Hristos ca să nu supere pe evrei. Omule, dar tu în cine te rogi? Cui te rogi? Dacă tu l-ai ascuns pe cel căruia tu te rogi, a făcut cerul și pământul și a murit pentru tine și tu l-ai ascuns, îl dai la gunoi, la o parte, ca să nu se supere cel cu pălăria, cu borul larg și purtând o tichie pe cap și manipulând averea lumii, atunci nu ești un om fals. Nu vreau să spun mai mult, să nu pară că sunt un altul de ceea ce sunt. Dar vă spun sincer, mă aliez cuvintelor înalte a Sfințitului, care cred că le-ați înțeles destul de bine, și a tuturor Sfinților Părinți, care cu atâta dăruire, până la preț de sânge, până la preț de jertfă, de viață, a apărat ceea ce au apărat înaintașii noștri. Frumusețea ortodoxiei care este zidită pe cele 7 sinoade ecumenice. Ei nu pot ca să facă ceva ecumenic până nu vin și demolează în stil criminal toate sinoadele ecumenice. N-au cum altfel. Îi încorsetează toate sfintele canoane și totuși o vor face. Că timpul comunist de 70 de ani a pregătit terenul în mințile oamenilor, făcându-i ca niște bureți seci pe oameni în privința dogmatismului. Și acum vă dă lovitura de grație să vă uniți cu toții în numele iubirii și a dragostei de Dumnezeu. Ne unim, dar în cine te unești? În Confucius? În Mahomet, în Buddha, în cine omule să mă unesc? În tine care tu nu crezi în ceea ce au crezut de 2000 de ani creștinismul? Doar nu suntem niște oameni închistați, niște oameni cu o carapace de broască testoasă sau cu un zid chinezesc să nu vedem lumea. Ne-a sensibilizat Dumnezeu cu aceste sensibilități duhovnicești. Mă unesc cu tine, vino dragul meu, dar nu vin eu la Vatican, vino tu la mine. Vino la mine că tu de aici te-ai rupt. Nu va merge tata și mama în dragostea lui părintească și în experiența lui și în înțelepciunea lui după un fiu zănatic și risipitor, ci întoarce-te tu acasă. Nu a mers tatăl care și-a dat cu cinstea averea fiului risipitor după el, ci el a stat locului și fiul, când și-a terminat averea, a venit acasă la tatăl său. Vino tu la mine, că tu de aici ai plecat, din grădina aceasta, și ți-ai luat toată averea și ai cheltuit-o cu curpele. Vino înapoi și vei fi primit. Nu mă chema pe mine în mocirla în care s-a. Cred că sunt deprisos în restul cuvintelor, este și ceasul târziu, dar, sincer să fiu, împărăteasa cerului și a pământului, prea mult ne-a iubit, cel puțin aici, în acest loc, unde de 4 ori a fost dărâmat, a 4-a oară criminal, dărâmat tot, iar personalul de aici a arestat și în locul sfântului altar și a bisericii s-au semănat mături. Iar cei care au inițiat această lucrare drăcească au fost patriarhia. Am refuzat să o spun, dar parcă prea mult m-a durut gestul care l-a făcut. A uitat un lucru, că se luptă cu morile de vânt. Aceea a fost o sămânță în micimea ei și a murit și a înviat aceasta, care cu darul lui Dumnezeu am început să o pictăm, am început să o terminăm, încetul cu încetul de acum. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a mijlocit această slujbă cu înalt preasfințitul. Mulțumim înalt preasfințitului mitropolit că, după cum bine vedeți, vă iubește destul de mult, că nu vă lasă și vine și face slujbe frumoase și cu cuvintele sale părintești, mai adaugă încă o sămânță în sufletele fiecăruia dintre noi. Așadar să o rugăm pe împărăteasa cerului și a pământului să nu-și întoarcă ochii dinspre noi, să ne iubească cu aceeași căldură și dragoste de mamă în vecii vecilor. Amin. Să-i mai.